दंड देने से समान भाव रखना चाहिए और पक्षपात नहीं करना चाहिए। देवता की पूजा में छल छद्र एवं कपट को छोड़कर श्रद्धा भक्ति रूपी सत्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गुरु एवं श्रेष्ठ जनों की पूजा में इंद्रिय निग्रह एवं समाहित चित्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दान देते समय मृदुता का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। थोड़े से भी हुए निंद्य कर्म को बहुत बड़ा अपराध समझकर सर्वथा उससे विरत रहना चाहिए। वैताल ने पूछा, राजन बताओ कि मृत्यु के समय वह ब्राह्मण बालक पहले क्यों हंसा और बाद में फिर क्यों रोया? राजन ने कहा, वैताल बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है और छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है, इसलिए माता पिता से अपने को उपेक्षित जानकर और अन्य कोई शरण्य ना देख कर बड़ी आशा से मध्यम पुत्र ने राजा की शरण ग्रहण करी, परंतु अपनी पत्नी का प्रिय चाहने वाले उस निर्दयी राजा रूपदत्त के हाथ में मृत्यु रूपी तलवार देखकर उस ब्राह्मण कुमार को पहले हंसी आ गई और फिर मेरा यह उत्तम शरीर अधम राक्षस को प्राप्त होगा। यह सोचकर वह दुखी होकर उच्च स्वर से रोता हुआ पश्चाताप करने लगा। वैताल राजा के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। पढ़ो कम समझो ज्यादा, चार मूर्खों की कथा। वैताल ने राजा से पुनः कहा, राजन रमणीय जयपुर में वर्धमान नाम का एक राजा था। उसके गांव में वेद वेदांग पारंगत विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह राधा कृष्ण का भक्त था। उसके चार पुत्र थे जो विभिन्न व्यसनों में लगे रहते थे। वे जैसा निंदित कर्म करते थे वैसा ही उनका नाम भी निंदित ही हो गया। पहला पुत्र धूत कर्मा था, दूसरा व्यभिचारी, तीसरा विषयी और चौथा नास्तिक था। संयोग से दुर्भाग्यवश वे सभी निर्धन हो गए। एक बार वे सभी अपने पिता विष्णु शर्मा के पास गए। उन लोगों ने विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और कहा, पिताजी हम लोगों की लक्ष्मी कैसे नष्ट हो गई? पिता ने कहा, दूत कर्म धन को नष्ट कर देता है, यह पाप का मूल है। दूत कर्म से व्यभिचार, चोर्य और निर्दयता आदि उत्पन्न होते हैं, यह महान दुष्परिणामकारी है। दूत कर्म करने के कारण तुम्हारे द्रव्य का नाश हुआ। यह सुनकर उसने कहा, पितृ चरण आप मुझे कृपा धन प्राप्ति का सही मार्ग बताएं। पिता ने कहा, तीर्थ और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दो। उनका कहना मानो। तदंतर पिता ने द्वितीय पुत्र से कहा, पुत्र तुम व्यभिचारी हो, वैश्या का संग बड़ा अशुभ है। तुम इस अशुभ कर्म को त्याग कर ब्रह्माचर्य पूर्वक ब्राह्मण परायण हो, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। तृतीय पुत्र विषय से कहा, मांस और मदिरा सदा पाप की वृद्धि के कारण हैं। इनके द्वारा तुम चोर्य कर्म करोगे और नरक गामी होंगे, इसलिए तुम ऐश्वर्य संपन्न जगतपति सर्वोत्तम भगवान विष्णु के निमित्त द्रव्यों को समर्पित कर मौन होकर भोजन करो। और अपने नास्तिक पुत्र से कहा, तुम देव निंदा आदि नास्तिक भाव को छोड़कर शुद्ध आस्तिक मार्ग का अवलंबन करो। आत्मा शुद्ध बुद्ध एवं नित्य है और महादेवी चंडिका का महाशक्ति है। सभी प्राणियों के हृदय गुहा में स्थित देवता गण परमात्मा के अंग हैं। उनका ज्ञान प्राप्त कर पाप की शांति के लिए उनकी पूजा करो। यह सुनकर वे चारों पुत्र अपने पिता के द्वारा निर्दिष्ट साधनों में परिवृत्त हो गए और सुंदर ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वेश्वर शिव की आराधना भी करने लगे। भगवान शंकर ने वर्ष भर में उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। वे संजीवनी विद्या प्राप्त कर एक वन में आए और वहां बिखरी व्याघ्न की अस्थियों पर विद्या की परीक्षा करने लगे। प्रथम पुत्र ने मरे हुए व्याघ्न की अस्थियों को एकत्र करके उस पर मंत्र पूत जल छिड़का और उस मंत्र के प्रभाव से वे अस्थियां पंज रूप हो गई। दूसरे व्यभिचारी पुत्र ने उस पर मंत्र पूत जल छिड़का और जिसके प्रभाव से वह पंजर मांस और रुधिर से संपन्न हो गया। विषयी पुत्र ने उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का, फल स्वरूप त्वचा और प्राण उसमें आ गए। सोए हुए व्याघ्न को जीवित करने के लिए नास्तिक पुत्र ने जल छिड़का, मंत्र के प्रभाव से जीवित होने पर उस व्याघ्न ने उन सभी का भक्षण कर लिया। वैताल ने राजा से पूछा, राजन अब आप बताएं कि उन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? राजा बोले, जिसने मरे हुए वाघ्न को जिलाया वही सबसे बड़ा मूर्ख है। इस उत्तर से वैताल अत्यंत प्रसन्न हो गया। वैताल ने पुनः राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, भगवान शंकर की आज्ञा से ही मैं तुम्हारे पास आया था। अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तरों के द्वारा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने सबका बुद्धिमता पूर्ण उत्तर दिया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी भुजाओं में मेरा निवास रहेगा और जिससे तुम पृथ्वी के समस्त शत्रुओं को जीत लोगे। दस्युओं के द्वारा सभी पुरियां, विविध क्षेत्र, नगर आदि नष्ट कर दिए गए हैं। इसलिए शास्त्र में बताए गए परिमाण के आधार पर पुनः उनकी रचना करवाओ और न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन करो। तुम्हारे राज्य में पुनः धर्म की स्थापना होगी। इतना कहकर वह वैताल देवी की आराधना का निर्देश देकर वहीं अंतर्हित हो गया। राजा विक्रमादित्य ने मुनियों की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती राजा हुआ। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए अंत में राजा विक्रमादित्य ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया। राजा विक्रमादित्य के स्वर्ग गमन को जानकर शौनकादिक महर्षियों ने लोहमर्षण सूत जी महाराज से पुनः इतिहास एवं पुराण की पुण्यमय कथाओं का श्रवण किया और फिर आनंदित होते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। सत्य नारायण व्रत कथा, कथा का उपकर्म। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादिकादि ऋषियों ने पौराणिक श्री सूत से विनय पूर्वक पूछा, भगवन संसार के कल्याण के लिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि चारों युगों में कौन पूजनीय और कौन सेवनीय है तथा कौन सबके अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मानव अनायास ही किसी की आराधना द्वारा अपनी मंगलमयी कामना को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण आप ऐसे सत्य उपाय को बतलाएं जो मनुष्यों की कीर्ति को बढ़ाने वाला हो। शौनकादिक ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री सूत जी भगवान सत्यनारायण की प्रार्थना करने लगे। श्री सूत जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रफुल्लित नवीन कमल के समान नेत्र वाले भगवती लक्ष्मी के क्रीड़ा पात्र चतुर्भुज स्वर्ण कांति के समान सुंदर शरीर वाले संसार की रक्षा करने के एकमात्र मूल कारण तथा शत्रुओं के लिए धूम्र केतु स्वरूप भगवान सत्य नारायण देव की मैं स्तुति करता हूँ। जो भगवान करुणा के निधान हैं, जिनके चरण कमल वंदनीय हैं, जो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, जो लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं और माता श्री सीता से समन्वित हैं तथा माता वैदेही श्री जनक नंदिनी जी के मुख कमल की ओर स्त्रीगत भाव से देखते रहते हैं, उन शत्रुघ्न हनुमान तथा भरत से सेवित संहार करने वाले सत्य स्वरूप सुरश्रेष्ठ राघवेंद्र श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। सूत जी ने कहा, ऋषियों अब मैं आपसे श्रेष्ठ राजाओं के चरित्रों से संबंध एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग श्रवण करें। यह पवित्र आख्यान कलयुग के संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला, देवताओं द्वारा आभासित, ब्राह्मणों द्वारा प्रकाशित, विद्वानों को आनंदित करने वाला तथा विशेष रूप से सत्संग के चर्चा स्वरूप हैं। ऋषियों एक समय योगी देवर्षि नारद जी सबके कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए।